acabi l'alè. Deixa't anar. Sent de tot avui el rim és fort. Deixa't anar. No havia estat mai amb ningú tan bé. Sé que tu al·lucines, però em faig por de mi, no et fies, nena. Coco, nae, nae. Jo no et menjo, nena. Coco, nae, nae. Jo no et menjo. Deixa't anar. No havia estat mai amb ningú tan bé. Sé que tu al·lucines, però...